سورن بسر کی د ایمان مل کی وساتل لیل سورت نا د قران مل کی وساتل لیل سورت نا د قران مل کی وساتل سورن بسر کی د ایمان مل کی وساتل لیل سورت نا د قران مل کی وساتل لیل سورت نا د قران مل کی وساتل ما سارا دنیا پدی خبر مخالف شوا ما سارا دنیا پدی خبر مخالف شوا ظلم می چرت کر مظلومان مل کی وساتل لیل سورۃ ناد قران مل کی وساتل ظلم می چرت کر مظلومان مل کی وساتل لیل سورۃ ناد قران مل کی وساتل سورن بسر کی د ایمان مل کی وساتل لیل سورۃ ناد قران مل کی وساتل لیل سورۃ ناد قران مل کی وساتل ما دل په تخت ورته یو بل نړۍ جوړ کړه ما دل په تخت ورته یو بل نړۍ جوړ کړه ټول می بچی خپل ملنګان مل کی وساتل لیل سورۃ ناد قران مل کی وساتل سورن بسر کی د ایمان مل کی وساتل لیل سورۃ ناد قران مل کی وساتل لیل سورۃ ناد قران مل کی وساتل خلق بجاتی کوشتل بی پکانو خو خلق بجاتی کوشتل بی پکانو خو دار مهم تریو خلی ونیان مل کی وساتل لیل سورۃ ناد قرآن مل کی وساتل سورن بسر کی د ایمان مل کی وساتل لیل سورۃ ناد قرآن مل کی وساتل لیل سورۃ ناد قرآن مل کی وساتل مان دای پد خبر هی سو خفکی جنا مان دای پد خبر هی سو خفکی جنا ډیرو نا کل یو سو یاران مل کی وساتل لیل سورۃ ناد قرآن مل کی وساتل سورن بسر کی د ایمان مل کی وساتل لیل سورۃ ناد قرآن مل کی وساتل لیل سورۃ ناد قرآن مل کی وساتل کلا چې مشفق شفیر د غزل ورکاوا کلا چې مشفق شفیر د غزل ورکاوا ګټای ونک شاعران مل کی وساتل لیل سورۃ ناد قرآن مل کی وساتل ګټای ونک شاعران مل کی وساتل لیل سورۃ ناد قرآن مل کی وساتل سورن بسر کی د ایمان مل کی وساتل لیل سورۃ ناد قرآن مل کی وساتل سورن بسر کی د ایمان مل کی وساتل لیل سورۃ ناد قرآن مل کی وساتل لیل سورۃ ناد قرآن مل کی وساتل لیل سورۃ